piknik, na Iroquois piknik. Teraz jest najlepszy czas. Tam też dobrze zjesz, więc Iroquois wiesz, bo piwko rozweseli nas. Bierzmy Iroquois i jedźmy na Iroquois piknik, już dziś, póki jeszcze jest czas. Więc do samochodu spiesz, kosz z jedzeniem bierz, i jeśli mamy Iroquois, to piknik zawsze urok ma wielki. Jedźmy na Iroquois piknik, a ten piknik szczęście nam da. Teraz jest najlepszy czas. Tam też dobrze zjesz i Iroquois bierz, bo piwko rozweseli nas. Bierzmy Iroquois i jedźmy na Iroquois piknik, już dziś, póki jeszcze jest czas. Więc do samochodu spiesz, kosz z jedzeniem bierz, i jeśli mamy Iroquois, to piknik zawsze urok ma wielki. Jedźmy na Iroquois piknik, a ten piknik szczęście nam da. Na Iroquois piknik spiesz. We'll be right back.